काश काश यूं होता, हर शाम साथ तू होता, चुपचाप दिल यूं रोता, हर शाम साथ तू होता। गुजारा हो तेरे बिन गुजारा अब मुश्किल है लगता, नजारा हो तेरा ही नजारा अब हर दिन है लगता। Thank you.